No, to było 9 minut wszystkiego. Aż w ogóle trudno opisać wszystkie emocje, wpływy i wykorzystane tutaj narzędzia do tego, aby emocje wywoływać. Płyta Ulver, Morderstwo Juliusza Cezara, płyta z tego roku, zespół norweski, myślę, że znany, bardzo znany tym, którzy lubią cięższe i przede wszystkim zmienne propozycje muzyczne. Ulubią iść za artystami. No to teraz z tej Norwegii wrócimy do Izraela. Wrócimy, bo już drugi raz artysta właśnie stamtąd. W tym przypadku to artyści, bo to duet i po raz drugi także dziś wieczorem. Jest to muzyka związana z nadchodzącą edycją festiwalu Nowa Muzyka Tauron, Nowa Muzyka Katowice, bo tak brzmi pełna nazwa od zeszłego roku. A zatem Red Access. Thank you. Amena. Najpierw Red Access z Tel Avivu, ale potem Burial, utwór Rodent, nieco starszy od tych dwóch, które zaprezentowałam przed tygodniem, bo to jest sprzed tygodnia to najnowsze, najświeższe, no ale przecież, tak jak fani tego artysty wiedzą, ostatnio mamy z nim dobry kontakt i jest dla nas bardzo łaskawy. Ale wróćmy raz jeszcze do Red Access. me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Cerrar los ojos, solo hay melodía. Ay, recuerda, recuerda. Y me voy, y me voy, me voy, y te vas, y te vas. Un lucero, tú y yo, recuérdalo. Nigdy nie przestanie mnie to zadziwiać i cieszyć, że niezależnie od siebie powstają utwory, które są przecież stworzone do tego, aby kontynuować pewną opowieść. Jeden zaczyna, drugi kontynuuje i tak można byłoby to układać, układać, układać i układać. Red Access, nagranie Sami, a potem eBay, Mevoy z płyty Ash. Płyty, o której tak często mówiłam, że pozwolę sobie już nic więcej z tych słów, które nadal są aktualne, samych pochwał nie dodawać. bardzo tak dotkliwy czas słychać w tym utworze forteta You Are Loved, no ale odwołanie bezpośrednio w tytule do takiego przekonania o tej miłości, która gdzieś jest i myślę, że chodzi o przekonanie dotyczące rzeczy wykraczających poza nasz taki poszczególny los, tylko pewność istnienia wyższej i wszechogarniającej dobrej mocy. Więc na przeciwległym biegunie zdecydowanie do tego stanu i do tego przekonania, które biło z utworu forteta, znajdzie się utwór, który teraz na antenie się pojawi. Zbierając fakty, przypomnę tylko, że Alice Glass swój pierwszy singiel po odejściu z Crystal Castles wydała w roku 2015, ale dopiero teraz, w 2017, zadebiutowała pełnowymiarową epką, jeżeli tak można nazwać po prostu małą płytę. Nagranie Without Love właśnie z tej wydanej w sierpniu płyty pochodzi. No i cóż, może nie będę tłumaczyć tego braku miłości, czy też nadużywania w relacjach z drugim człowiekiem. Ona o tym dosyć otwarcie mówi, chociaż tak naprawdę wszyscy, którzy przy okazji akcji hashtag MeToo zorientowali się, że Alice Glass także ma coś do powiedzenia na ten temat, wcześniej mogli to wszystko usłyszeć w jej tekstach, jeżeli wsłuchaliby się wystarczająco uważnie. Świetna jest ta wersja. To jest Xanax i ich Garden. Der Garden, przerobiony przez Nuna, a właściwie przebudowany przez Nuna. Den Gard. Taki tytuł nosi wersja przygotowana specjalnie przez tego producenta i oczywiście jest to przygotowanie, czy też praca wykraczająca poza to, co można zrobić w komputerze, bo na przykład smyczki zostały specjalnie nagrane po to, aby właśnie tak to wszystko zabrzmiało. Ale teraz już do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, bo w finale 18 minut muzyki, 18 minut i 19 sekund. Muzyki, która będzie w przeciwieństwie do tego, co przed chwilą, bardzo organiczna, związana z oddechami i z całym ciałem człowieka. Najpierw jednego to Jordan Rakey, artysta, który wydał w roku 2017 płytę Wallflower, jego pierwszy album w wytwórni Ninja Tune. Zobaczymy go latem na festiwalu Nowa Muzyka. I artysta, który dwa lata temu zamykał ten festiwal koncertem w przepięknej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Mam na myśli Kamasiego Washingtona. Kiedy usłyszałam Jordana, od razu pomyślałam, że na antenie pięknie on by się właśnie z Kamasim złączył. I miałam taki plan w ostatnim tygodniu w programie alternatywnym, którego nie udało mi się zrealizować. A zatem wszelkie te plany, których nie da się wczesnym wieczorem zrealizować, można wykonać nocą. I oto właśnie dowód. Bardzo dziękuję za te dwie godziny. Agnieszka Szydłowska. Dobranoc. Of the sweet machine. autopromocja.